Hoste Gunoz, Kronika Libre. Egunkuan mintzatuko gia bihotz hunekua izatiaz, edo borondate hunekua izatiaz. Menabai, badakizi ezertan hain izan, edo zertaz hain izan. Oek ahazten dugun gaizahoi, gue soriontasuna eta ungukuena pizten diana. Gai hortan ez dut kumprinitzen gaizabat, nuiztik eta nuek jabakidu konkurentzia hobezela borontate hunekua izatia beno. Erreiten ahala, konzeptu hau garantzia hartu dira 1848 hogeigaren urteetan darwinismo sozialaikin, ez dugu hau zehaztuko, bena, bon, erraiteko salesalia, azken hau teoria bada Darwinen evoluzioaren teoria gaizki interpretatzen diana. Alta Darwinek, untxa espikatu du evoluzionian, bi indarretan oinarritzen dela, kooperazioa eta konkurentzian. Eta hortai, konkurentziaen kultura egunko egunila arte jarraiki gutu eta imposatu da, hala egunko egunian beti beste batei konparatuz galtzaile beikia. Ez baita argi izan aipatzen ahaldugu eskola eta notak. Hau, untxa kumprenitu balin badutut, zenbaki bat emaiten zaizie zien balorea zumbatekoa den jakiteko, hala, zenbaki hunekin zien ungukuekin konparatzen ahalduzie, eta zien gehua zer datekin jabakitzeko. Eta hoi prefosta unearrituk delaike balin ba interes guti pizten zaizien gaietan. Biba notak! Zumaitek behar bada, pentsatzen duzie konkurentzia gaiza natural bat dela, eta ez ikasik den gaiza bat. Hunentako beste intelektual bat aipadezagun, Kropotkin izenekua, darwinismo sozialai arapostu bat emaiteko, mila behatzuntabian idatzi behitzian libru bat, alkar laguntza, evoluzioaren faktore bat izenekua. Huntan eranik da espezien evoluzioa habosien kooperazioan dela oinarrituik. Adibide gisa, prehistorian jadanik kumprinitu zien mamut baten ehaiteko hobezela taldian aitzia. Adibide habo? Google, egunko egunin, den sozietate kompetitiboenetaik jardezagun. Statistikalaiak, soziologoak eta psikologoak pakatu behitie jakiteko zertan oinarritzen den talde baten eraginkortasuna edo efikazitatia. Atzamandien arapostia da sekuritate psikologikoa. Zer da hoi? Talde batetan duzun konfiantza sentimentia da, edo zun gaiza erraiten duzulaik, segur zielaik, behatuik eta sustengatuik izanen ziela. Beste maneaz erranda gixakotasuna edo adeitasuna da talde bat eraginkor bilakatzeko sekretia. Ordin balin bada, entrepresa nausi bat UEBH eta nahi balin badu be langilen eraginkortasuna hobetu, hala, zeseatzen ahaldian, adeitasun gira baten sortzia. Eta segur da, langilen pusatzia beno hanitxese hobe dela bai epe jaburian, bai eta epe luzeaguan. Bon, hor, behar bada, batek pentsatuko du mundu ezer batetan bizi nizala eta ez dudala bizia ideu je kumprinitzen optimestegia nizala. Eta ez, kumprinitu behar dena da, aintzina juiteko edo gaizak hobilila juite jamaiteko behargia arriskiak hartu. Eta arriskien hartzeko behargia sekuritatin txentitu. Ez bada hala, ez dutugu arriskiak hartzen bena lanjean ezarten dugu guebuia. Ordin espazide lotxa, humiliatuik izatia zerbait erraiten duzielaik talde baten barnen, sekuritatin txenditzen zide. Ordin dututzia arriskiak hartzen ahal, eta horrek daiku permititzen ikastia eta hobetzia. Eta hau delague hobetziek taldiaen hobetzia ondorio gisa badu. Eta hunen onarrian, hoio permititzen dian gaiza bada bihotz hunekua izatia. Importanta baita eta bihotz hunekua izatekua, ezinbestekua da empatikua izatia ikastia. Edo beste maneen batez. Erranik besten kumprinitzia. Horrek ez du eran nahi bestek senditzen diena sentitzia, bedohen emozio berren ukeitia ez da bate bergaiza. Hoi egitekun bertutezko zirkulu bat sortzen ahal gynuke kumprinitzen dutugu bestik eta bestik hunentruk kumprinitzen gutie. Ondotik ikasi behar dagu ebuiaekine bihotz hunekua izatia, ez bada hala kesu izan behar gia aldikal eta beti kesu balin bagia ez gia bestekiko bihotz hunekuak izaten ahal. Bihotzuneko sistema bat zientifikoki frogatuik da urdin konkurentziako sistema bat beno hobe dela eta jakitez haurek ikasteko imitazioa jabilten diela habosienik, bihotzuneko geho baten jaikitzeko hasi behargia bakotxan hunen aplikatzen ondotik guertin hunen egiteko. Ados, urdin, nuiz hasten gira. Ostegunoz, Kronika Libre!